push up on it. Feel she know where I'm all on it. We get the party going, liquor flowing. This is fire. 50 and Jeremiah. Number one, there's nothing higher. Down. We'll just call it 50. And I'm gonna lick it, lick it, lick it till I hickey. Have that river running, keep you running till you empty. Bang, bang, bang, bang. Oh, oh, you look so sweet. What you working, Alice? Look at your physique. Girl, you are a beauty. Well, I am a beast. They must have been tripping to have left me off a leash. I like the way you grind with that booty on me. Sorry you were down, why you looking lonely? Put it down on me. Super remix la această piesă la Kiss Kiss in a Mix, varianta REC. Salutare încă o dată, DJ Anxiolix împreună cu voi. A trecut 13 minute și 20 de secunde deja din emisiunea noastră. N-am vorbit la început pentru că a fost concursul Kiss Cash. 3 ore de mix cu voci și vorbe înregistrate aseară, aseară undeva imediat după emisie. Dar ce intrăm noi în atâtea detalii tehnice? Hai să vă spunem, începem mixul sau continuăm mixul mai exact cu o piesă foarte, foarte tare de la Doni și Elena Gheorghe. Smiley vine cu Dream Girl, varianta Radio Killer Remix. Și ne întâlnim și cu Aisa, Sweet Embrace. Super piese, super hituri mixate, puțin mai încolo, o să vorbim din nou. Da, adică peste aceste 3 piese, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Yeah.

cea mai nouă piesă a Isa, Sweet Embrace, la Kiss Kiss in a Mix. Îi salutăm pe cei peste 404.000 de fani de acolo, de pe facebook.com/kissfmromania. Nu putem vedea ce este acolo pentru că suntem înregistrați în acest moment. În acest moment, DJ Young Sholix, sunt în platou la Cronica Cărcotașilor, dar, repet, îi salutăm pe cei de acolo de pe Facebook. Ar trebui să fie tracklist live acolo, mod normal, așa că distracție plăcută și nu uitați să dați un like. Încă două piese înainte de o scurtă pauză. Ina vine cu noul single, un momento. Și ne trim cu Fly Project imediat. Goodbye, DJ Young Sholix Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. West Helico. DJ Young și Aisa Remix. Acum e timpul pentru o scurtă pauză, dar imediat după pauză ne întâlnim cu 3 mega hituri Kiss FM. Dumbalan, Freedom, Laura vine cu No More Tears și Pitbull cu Mark Anthony, Rain Over Me. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. All the artists. Okay, ready? All the hits. Let's go. Kiss FM. Kiss FM. Is that you know now? All the hits. Yeah. Play on your favorite radio station. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Oh, Holly. DJ Young, I like you. I like you, baby. Bravo, Alice. Kiss, kiss. Kiss, kiss, Remix. DJ Young și Alex împreună cu voi. Sezonul numărul 5 de Kiss, kiss, Remix. Adică tocmai trecem de 2 ani de când facem emisiunea asta împreună, de când mixăm live la radio și putem spune că este cea mai de succes emisiune de mix de la radio din România, mai exact. Și pentru asta vă mulțumim. Vă mulțumim, vă mulțumim și vă mulțumim că ne ascultați în număr atât de mare în fiecare seară. Începem a doua oră de mix de astăzi. Guess Who și Demoga, tot mai sus, varianta Club Edit, editată puțin de DJ Young. Imediat ne trim cu Nicole Scherzinger, Rider, White Boys, Club Mix. Și Claudette vine împreună cu Sony Flame, Around the World, varianta Summer Remix by DJ Young și Aisa. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Și visul meu nu are limite, no. Se zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gânduri, tu ca la carte să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu, dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus poți să sari sus, sus, sus. Că poate fac doar lucruri care-mi plac.

On Kiss, DJ Anxiolix. Continuăm mixul după Claudette, Around the World. DJ Anxiolix, Summer Mix. Continuăm cu Alexandra Stan. Oh, una mai veche, Mr. Sex a Bit. Connector, una din vara asta, Ring the Alarm. Plus Claudia Pavel vine și ea cu Out of Love, DJ Anxiolix Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România și în București. Vă mulțumim!

piesă Claudia Pavel. Se numește Out of Love și este varianta DJ Young și Aisa Remix. Nu uitați, concursul Kiss Kiss este în continuare în desfășurare. Avem pentru voi premii totale de peste 100.000 de euro. Premii care se dau pe bune. Înscrierile sunt foarte, foarte simple. La 0735 600 100 SMS-uri cu tarif normal, cu numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Ideea este să trimiteți un singur mesaj sau să vă înscrieți o singură dată, pentru că înscrierile sunt unice. De asemenea, vă puteți înscrie gratuit pe kissfm.ro și pe facebook.com/kissfmromania. Trebuie să mai spunem că la concursul Kiss Cash câștigați doar dacă intrați în direct și doar dacă răspundeți corect cu indiciul. Cineva spunea ieri pe Facebook că a primit un mesaj, un SMS, prin care îi se spunea că ar fi câștigat un telefon și o sumă mare de bani din partea Kiss FM, de la Kiss Cash. Nu sunt adevărate acele mesaje, nu le băgați în seamă, oameni buni. Mai pe scurt, la Kiss Cash se câștigă numai dacă sunteți sunat, intrați în direct și spuneți indiciul. Foarte simplu, continuăm mixul cu Welcome to Saint-Tropez! Imnul verii din Costinești! Cea mai nouă piesă apoi, Deep Central, Speed of Sound. Și DJ Project și Julia, mi-e dor de noi. Mamă, ce dor mi-e deja de vară. Abia s-a terminat. Mai sunt câte? 10 luni? 9 luni și jumate? Da, 9 luni jumate și vom fi din nou la Summer Kiss 2012! Da, cum sună? Summer Kiss 2012. Sfârșitul lumii n-a venit! Welcome to Saint-Tropez. Maiașii n-au preconizat Summer Kiss-ul din 2012. DJ Young și Oryx continuă calendarul maiașilor pe plaja din Costinești. Continuăm cu Welcome to Saint-Tropez, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the mix. Stay fly, get the jet, I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these Dior frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. Oh, yeah. We make money, money we spending. Get mad honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit, shit. With this shit, I mean how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gallardos. We make too much dough, and we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. Too much money in the bank. Hands in the air, make a screaming shout. The way we're Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. Bye. DJ Proge și Giulia, cred că singura piesă dance în limba română de pe 2011, dacă stau să mă gândesc, nu? Da, și stăteam noi să ne gândim cum ar suna multe alte piese dacă ar fi cântate și ele în limba română și n-ar fi în engleză. Dar adică ne întrebam de ce nu se mai cântă în limba română piesele dance și ne uitam la Smiley, cum ar fi Dream Girl, Fata din vis. Sau noul single la Dian Eftimie, Singur. Singur. Atât de singur. De asemenea, ar mai fi Dipside DJs, uite. Niciodată singur. Niciodată singur. Niciodată singur, singur, singur. Avem, uite, Dan Bolan, Freedom. Libertate! Libertate! După pauză, ne întâlnim cu Michel și Randy. Only You. Sweet Love, noul single. Liviu și Mona. Și Pitbull împreună cu Neo, Afrojack și Nair. Give me everything. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Raluca, adoră business. Am dat faliment, yo. Am dat faliment, yo. Put the windows down, step on the gas and let them know who got it on lock. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Pare people încă 3 piese mixate înainte de ora 9 la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olic sunt împreună cu voi, astăzi înregistrați, cred că știți deja, dar repetăm ca să afle toată lumea. Suntem în studioul Crăinii și Curcătașilor în acest moment, filmăm emisiunea pe care o să vedem împreună cu toții, pentru că și noi vom fi aici în studioul din București, vom vedea cu toții împreună emisiunea de la Prima TV, prima ediție dintr-un nou sezon de Cronica Curcătașilor. Mâine seară, mai exact, va fi pe Prima TV, de aceea suntem cu toată gașca încă de astăzi de marți în platoul Cronicii să sărbătorim sondajele care ne-au adus din nou pe locul întâi în România și în București. Fapt pentru care vă mulțumim! Michel și Randy chiar acum Only You, Sweet Love de la Liviu și Mona și Pitbull vine cu Give Me Everything. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! What's that feeling that I get? My heart is drowning in regret. Hands are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. I'm going, but I don't know where. My feet are taking me away from you, away from you.

Yo, Party People, Dariela Inma, remixul DJ Young și Aisa. Îi salutăm pe cei de pe Facebook. Facebook.com/KissFM România. În cazul în care n-ați intrat încă, să dați un like acolo. Vă invităm să intrați și să o faceți. Avem peste 404.000 de omuleți acolo, omuleți care au dat like-uri și sunt foarte activi în fiecare zi. Chisomani adevărați în toată puterea cuvântului. Îi salutăm pe toți încă o dată și pentru ei următoarele trei piese foarte, foarte tari din playlistul nostru. Mai exact, piese mixate Alexino și Star Child, imediat Seniorita. Ne întâlnim și cu noul single David DJ, care are parte și de un videoclip foarte, foarte tare, Perfect 2, împreună cu Pijoli și Nonis. Și Deepside DJs vin cu Never Be Alone, imnul verii la piesele românești, cu siguranță. Vă invităm să intrați și pe kissfm.ro/kkm. Ușor, ușor începem să updatăm și podcasturile de acolo. Intrați, descărcați-le și în cazul în care n-ați descărcat încă înregistrările, podcasturile din această vară, sunt toate acolo, sunt disponibile pentru download încă din ultima zi a verii. Toate edițiile Summer Kiss 2011 sunt pe kissfm.ro/kkm. Acolo le downloadați gratuit. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cu DJ Young and Onyx. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx. Hey, señorita, ¿cómo puede ser tan linda? Hey, señorita,

Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. DJs, never be alone. Nu uitați de concursul Kiss Kiss, premii în totale de peste 100.000 de euro. Ușor, ușor o să vină și premiile bonus. Cine știe, poate o mașină, poate o casă, poate un device, o... cine știe. Tot timpul avem tot felul de premii interesante pe lângă bănuți, care sunt mereu surpriză și vin atunci când nu vă așteptați. Vă invităm să vă scrieți 0735 600 100. Asta este numărul cu tarif normal. Trebuie să trimiteți aici un singur mesaj, pentru că înscrierile sunt unice. Mesaj care să conțină numele vostru și localitatea în care ascultați Kiss FM. Iar dacă nu mai aveți credit pe telefon, puteți să vă înscrieți direct pe site-ul kissfm.ro sau pe Facebook-ul nostru facebook.com/kissfmromania. Se aude deja nou single Accent împreună cu Ruxandra Bar, Feelings on Fire. Jeremiah și 50 Cent vin imediat cu Down on Me. Plus nou single Tara, se numește Missing You și îl dedicăm celor de pe Facebook. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. We've got love to share the best.

Kiss in the Mix. Asta a fost nouul single Tara, se numește Missing You. Super evenimente, super nebunie, super party-uri în acest weekend ce poartă sigla Kiss FM, desigur. Mai exact, partidul Kiss FM ediția 197 se întâmplă vineri seara în Club Equinox din Drobeta, Turnul Severin. Acolo Olic și Dan Fințescu deschid un nou club și o să facem petrecere de deschidere. Iar sâmbătă începem cu miezul nopții în direct pe Kiss FM din Galați, din Club Divino. Formula de la Kiss Kiss, adică Olic și DJ Young împreună cu voi live pe Kiss FM de la miezul nopții cu Mr. Boba în studio. Timp de 4 ore, super nebunie, super distracții și, bineînțeles, de la ora 22 avem warm-up, iar de la 4 până la 6 dimineața avem un set de after party, toată nebunia, adică, dacă am calculat eu bine, 8 ore de mega distracție pe Kiss FM sâmbătă noaptea de la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. girls all around the world. Here we go. Another day, another night, and she acting like she don't sleep. She's a five when she drinks, but she's a ten when she's on top of me. She don't wanna love, she just wanna touch. She's a beat it girl to never get enough. She don't wanna love, she just wanna touch. She's got all the moves that make you giddy up. She's a dirty. La Kiss Kiss in the Mix. DJ Anxio Alex, vă doresc o seară frumoasă tuturor. Nu uitați, astăzi am fost înregistrați. Mâine o să fim din nou live de la 7 seara. Și nu uitați, în curând încep lansările. Noile single-uri de toamnă. Artiștii vor fi grămadă pe noi. Se vor bate pe programă, lansări, piese noi. În curând facem grila nouă de lansări la Kiss Kiss in the Mix. Rămâneți cu playlistul Kiss FM. Și nu uitați că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România și în București. Vă mulțumim! One station.